كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء لصدورنا وجلاء همومنا وغمومنا وذهاب أحزاننا وكفارة لسيئاتنا، ونور اللهم به بصائرنا وأبصارنا على النحو الذي يرضيك، واجعله حجة لنا يا رب العالمين. كمرة يا بيلي tukiwa na anwani ya mazungumzo nyumba ya Kiislamu, tukiyasogeza mbele tulokuwa tukiyazungumzia, hasa twaweza kuyahakikisha baadhi na tukafika karibu na nyumba ambao ni nyumba ya Kiislamu ambayo tumeikosa, au pangine tufikilie mbali zaidi ili na ulimwengu nao upate kupumzika na wazazi wapate kupumzika. Tulizungumza kipindi kilichopita pande fulani ambao sisi tumezipuzisha mpaka tukafikilia hapa tunapofikilia au hapa tulipofikilia. Ikiwa mazungumzo ni kuizungumzia nyumba ya Kiislamu au nyumba ya Muislamu, kuna vifungo ambazo ndizo zinazotuathiri sisi mpaka tusiweze kufikilia kwenye lile ambalo ni lengo litakiwalo kila mmoja awe amelifikilia. Na huu ndio ulemavu wetu. Kaida yetu sisi Waislamu wa sehemu za huku, au kaida yetu sisi ambao tunajiita la Swahili kwa jumla, tuna mahala pamoja, ni papesi sana kwenye ulimi wa kila mtu, ni hatari sana kwa kila taifa. Tunapotaka kufanya jambo, sisi tuna upesi wa kuamua kwamba haiwezekani. Hapa ni mahala hatari sana, na ndipo mahala tulipofeli mpaka sisi tukajikuta hivi tulivyo, kwamba haiwezekani. Hatuketi hata siku moja kwenye jambo ambalo ni gumu tukasema kwa nini siwezekani. Kusema kwa nini siwezekane ni kidogo sana. Wengi ni wanaosema kwamba haiwezekani, na kila mlionalo leo au tunaloliona leo kwamba limewezekana, lilikuwa haliwezekani lakini limewezekana. Hapa kuna kijipipi ndani kimetatiwa kisampuli fulani, ambao ninayoyasema mimi mpaka pumzi ninazozitoa hichi cha rekodi cha tukua itabaki siku nyingi hapa ndani sauti yangu, mpaka nitakuwa mimi nimekufa lakini sauti yangu iko hapa ndani. Limewezekana halikuwezekana? Je, tufikiri kwamba ndege kuruka imbebe watu 300 wakati bado ndege haijagunduliwa, haijaruka, ilikuwa ni sahali mtu aweze kufikiria kwamba itakuja siku watu waruke wabembea, hula chakula, huoga, hufanya kila jambo? Lakini iliwezekana haikuwezekana? Sababu wale walijiuliza kwa nini isiwezekane, wakajaribu mbinu za kuwezekana lisilowezekana likawezekana. sisi tuliamua. Tukasema haiwezekani. Na ukisha kusema haiwezekani, ina maana hutotafuta mbinu ya kuwezekana. Ndipo mahala ambapo sisi tuliketi. Sasa na sisi tunaposema kwamba sisi ni Waislamu, inaufaa majumba yetu ni yawe ya Kiislamu. Mmoja wetu akaambiwa hivi, akatizama kila upande, akaona matatizo yalivyo. Nimwambia kwamba kutaka kurudi tuwe Waislamu, nyumba ziwe kama nyumba za Kiislamu kama zilivyokuwa nyuma, itawezekana vipi? Haiwezekani. Ushatua. Kwa nini siwezekane? Nyuma tulikuwa tunao majumba ya Kiislamu. Nyuma tulikuwa tunazo familia za Kiislamu. Kwa nini zilipotea? Kulitumiwa mbinu gani mpaka zikapotea? Kisha tuseme kurudia huko itakuwa haiwezekani. Lawezekana. Sasa mabadiliko yaliyoko ni kwa sababu ya mashetani wa kila aina walochuzunguka kila upande. Ikiwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alizungumzia mwanadamu mmoja akasema, ma minna illa wa ma'ahu qarin, ma minna illa wa ma'ahu qarin, kila mmoja katika sisi ana shetani wake. Naam. Kila mmoja ana shetani wake. Lakini tukiangalia leo tuna mashetani wangapi? Huwezi kufungua sikio lako usisikie shetani akizungumza. Huwezi kupeka macho yako mahala usimuone shetani akitembea. Ukiingia ndani ya nyumba yako kuna shetani, ukitoka kuna shetani. Mashetani wamechuzingira kila upande, kila mmoja katika sisi tuna shetani wetu. Mimi nina TV nyumbani kwangu, shetani mkubwa kabisa. Tungasema kwamba tumekosa budi sasa tufanyeje? Lakini yule ni shetani mkubwa. Nyumbani kwako una video, ni shetani. Una CD, ni shetani. Kuna magazeti yanosambazwa ya kila aina, mashetani wakubwa. Kuna miundo mipya mipya ambayo tunaiona ambayo hatukuiona huko nyuma, mashetani wengine. Sasa wewe mwanadamu, imekuwa kama walioambiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ijaukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izzaghati al-absar wa balaghati al-qulubu al-hanajir wa tadhunnuna billahi adh-dhunun. Nafasa kila mmoja ana wasiwasi na mashaitani walochozunguka. Kuna ambao wana wasiwasi, kuna na wengine hawana wasiwasi na mashaitani, bali wana urafiki mkubwa na mashaitani kama yale. Nitapigia mfano mmoja. Ni fakhari kwenu, Mungu awahifadhi. Angalia kijiji cha Watamu hichi. Nasema kijiji cha Watamu. Watamu si kubwa bwana. Hapa ni mwanzo wa Watamu. Tutakuwa madika ngapi pa kumaliza upande wa pili? Hawezi kutoka saa moja kwa miguu. Kijiji kidogo. Lakini iangalia Watamu namna ilivyozingirwa. Waweza ukatembea hapa Watamu kweli kwa kiasi ya saa moja usione pombe? Waweza? Ha? Na mambo mengine ya nasa ambayo ni mabaya, waweza kutembea Watamu wakose? Lakini ukiangalia msikitini kuna wakubwa na wadogo wamekimbilia msikitini. Hii ni hifadhi ya Mwenyezi Mungu. si kwa nguvu za watu wa damu. Ni hifadhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kijana ambaye apenda mambo ya anasa, lakini wakati anaposikia adhani akahisi kwamba nina wajibu wa mimi kwenda msikitini. Akisikia darasa aone kwamba nawajibika naweza nikasikilize. Ataka kila mzazi wa tamu amwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, kwa kushukuru kwa hili, na tukaenda mbio tuweza kuwafanya makubwa zaidi. Lakini kila mahala mambo yamekuwa sivyo yalivyokuwa, mpaka lugha sivyo lugha. Angalia Ujiatamu, Malindi, ingia Lamu, mpaka huko kwetu visiwani, ambao hawajui gari hata basikili. Ni ajabu, hawana ma-TV, lakini umuone kijana kavajikofia boshori la Bob Marley, mkononi amefunga kikoya, sijui tuetwaje kihuku, kikocho sema kikoya cha Bob Marley, amefuga manywele kama Bob Marley, akenda hudunda. Tawe ni mvulana. Je, ni vana wa Kiislamu, lakini vamjua Bob Marley nani? Wamejua kwamba urasta nini? Lakini imekuwa ni watu sisi wa kuandama, ni kinanzi, mahala ukiona cha uchafu, tumbo la samaki, mavi kwenda ukaangukie, ndio hali tulivu. Hakuna ambaye anafikiri kwamba urasta nini? Tuliona watu kufanya nasi tukafanya, imekuwa kama mabita sisi tukua bafe, hajui umeingiza umeweka nini ndani, mpigie mdomo au kama kuku, haraka haraka atakuja pale. Na sisi ndivyo tulivyo, musikhna, tumefasikhiwa kana kwamba sisi ni wale wana wa Israel ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alijaala minhumul qiradata wal khanazir, ambaye nguruwe hupenda, nyani hupenda kuiga, na sisi tupenda kuiga kila, tena tuige kila ambalo ni baya, hatuigi mazuri. Hatuna mazuri ambayo tumeyatukua kwa hao ambao tunaona ndio maimamu wetu, tuwalete kwenye miji yetu, lakini kwa kuyatukua mabaya ndicho kitu ambacho tumelizoea. Leo imekuwa mtu mvulana kuvaa nguo ya heshima iliyokuwa ikivaliwa na babake ni aibu, msichana kuvaa nguo ya heshima iliyokuwa ikivaliwa na mamake ni aibu. Zuri lipi? Zuri ni mvulana afuge marasta, msichana afuge makuta. Badala ya kwamba wewe ikiwa ni Muislamu waambiwa na sharia ya Kiislamu kata makuta ukifika yamefika muda wa siku fulani, leo imekuwa ustaarabu ni kuyafuga, imekuwa ustaarabu mkwenda kununua haya yako, imekuwa hakutoshi tena uliopewa na Mungu, enda na dukani uende ukanunue ubandike, imekuwa hata mboni hununuliwa pia. Msichana akose kazi, awe ameketi huchonga makuta tu, makuta hata ushinda simba. Lakini ataka mtu akita kumbuke, wewe mwenyewe huweza kuinua mkono makosa ukaingia kwenye jito, kuta lote lile ilingie kwenye jito lako au jito la mumeo, usiku lindunge, au mtoto wako mdogo lende likamdunge, sio utatia hasara wewe. Lakini ndio ustaarabu, tumebabaishwa. imekuwa mwenye nywele fupi hutafuta za kuunga ili ziwe ndefu, na mwenye ndefu hufanya bidii kwenda kuzikacha ziwe fupi. Sasa imekuwa ndefu sasa si nzuri, na fupi si mzuri, mzuri basi ni vipi? Hibala, zamani mtu akiwa na nywele nyeusi sana akisifika, nywele zake ule nyeusi kabisa. Leo zimekuwa kubadilishwa, wewe zako nyeusi sana, lakini watakao zibadilishe ziwe rangi ya green au ziwe rangi ya mandano, wenda ukaketi ukaketi ukaketi mpaka umebadilika, umekuwa kama mwanamuvu. Wewe kusema mwanamuvu huwa la mbuyu likijichanua, wasichana kule wakitukua akiwafanya ni watoto wakiwatezea, huwa la mbuyu. Na ya sikuizo mwana mtu nywele kama mwana wa mvu au wala mbuyu, kwa asofahamu kikwetu. Sasa tuelekewa, ikiwa nywele ndefu ilikuwa mwanamke akijigamba zamani kwa kwa nywele zake kukwambia kupiga kwenye kiuno, zimeingiliwa kwa makasi ukatu, ina maana si nzuri. Na ule mwenye fupi nayo aenda kutafuta nywele za maiti apacha kuziongeza ziwe ndefu, fupi pia imekosa suluhisho, si nzuri. Nyeusi hufanywa za rangi ya mandano, imekuwa rangi nyeusi si mzuri. Wenye nywele wenye mvi basi na wakubali za nyeupe, nazo pia zitaka kubilijiwa, nazo zibadilishwe rangi. Sasa twende kwa wapi? Fa aina tadhabuna umecheki kishana kiwewe, mwelekea wapi? Lakini ni kwamba tulipokea kwa maimamu wetu. Hivi sasa kaja mzungu hapa, mtalii, amenyoa kitu katikati, amekigawanya katikati, upande mmoja amenyoa, upande mmoja ameata nywele, atembea hapa watamu kiasi ya siku tatu avehoonekana. Asubuhi ukinuka utawapata na wetu na wamenyua nusu katikati. Ndio maendeleo tuliweza kuhakikisha mpaka leo. Lakini ataka Muislamu ajue ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa jukumu. Ajua yeye Muislamu na kila mmoja, baba alijue hilo na mama alijue hilo, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia haya na wasomea. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waqudhuha an-nasu wal hijara 'alayha mala'ikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Amri hii haielekezwi kwa mume peke yake, yaelekezwa kwa mume, yaelekezwa vile vile kwa mke. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia qu anfusakum. Number 1. Kwanza jikokoe ni nyinyi wenyewe, kila mmoja ajiokoe. Wa ahalikum, na watu wenu. Kwa hivi una jukumu la wewe ujiokoe, una na jukumu la kuokoa ambao wako chini ya mikono yako. Ikiwa ni vijana, ikiwa ni vijukuu, ikiwa wawe, kila yule ambaye ni waweza kusema ni wako, na wa ndugu yako pia ni wako, wa jamii yako ni wako, wa jirani yako ni wako. Kwa hivyo kila baba, kila mama ajue ana jukumu kubwa sana katika jamii anayoishi, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwambia qu anfusakum wa ahlikum nara, ziokoeni nafsi zenu na muokoe jamaa zenu na moto. Hapa ulimwenguni tunapoishi, kila mmoja ana ya urongo anayoyasingizia. Mimi nikiwa kama mzazi nasingizia mahaba ya kumpenda mwanangu au mjukuu wangu. Mimi kama baba na mke wangu kama mama na jirani yangu, jamii mzima, kila mmoja aweza kujidai kwamba yeye ampenda wake, lakini si maneno ya kweli wala si mahaba na mapenzi ambayo yana maana. Wewe utajiona usimama barabarani na mwanao ameshika mkono au mjukuu wako, apite mtu amepanda basikili aenda mbio sana, ntainusuru ile mwanao ikiwa na bakora atakapokusukumia, kumbe mkhramu mbwa nikakupata tantambua nini, angengonga mwanawe, na kama angempata angemuumiza. Ni alama hudai kwamba sisi na mahaba. Lakini kuna mtu tumemwona sisi akivurugwa na basikili akiwaungaunga, huweza kumuumiza basikili mtu, akikonga huwezi kumpeleka hospitali akatibiwa. Lakini kuna maangamivu mengine huwezi kumpeleka hospitali. Kwa nini umuogope ng'ombe si wakakudunga kwa pembe, lakini usimuogope nyati, usimuogope ndovu? Kwa nini? Itakuwa kuwa na akili. Ikiwa utamuogopa ng'ombe na mbuzi au kondoo, basi nyati muogope zaidi, kifaru muogope zaidi, kwa sababu bwana nguvu zaidi. Sasa wewe wampenda mwanao sio akagongwa na basikili, lakini hakuna kwenye akili yako kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akwambia qu anfusakum wa ahlikum nara. Qu anfusakum wa ahlikum nara, ziokoeni nafsi zenu na jamaa zenu na moto. Wakuduha nnasu walhijara, kuni zake ni mabini ya damu na mawe. Aleha malaikatun ghilagu shidadu, kuna na malaika wenye nguvu wakali ambao wamewekwa special kuwaadhibu ambao watakuwa wana makosa, watakapohukumiwa kwamba nyinyi kwendeni motoni. La yaasuna Allaha ma amarahum wa yafaluna ma yumaruna, wala hawakubali hongo. Lakini uko tayari? Mwanao ikiwa ametukuliwa na polisi na kesi ni mbaya, ameshikwa na uraibu mbaya, uko tayari kuuza nyumba yako? Uko tayari kutoa akiba ulionao uende ukasimamishe wakili, uende ukamhonge jaji, uende ukatafute wana siasa za kwenda mbio kumwokoa yule wako ambaye yeye amefanya makosa, na kule jela akifungwa hana lolote atakalolifanya, atakwenda kufanya kazi ambayo ameizoea kabla hajaenda jela kuifanya. Lakini utasema niko tayari mkutoa changu chochote nilicho nacho. Utakwenda kuweka rahani, mekosa dhahabu tangoa idirisho ndo kaweka rahani ili uweze kumkomboa. Lakini Mwenyezi Mungu alipokuambia ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara, kumuokoa na janga hili kubwa, hakuna katika sisi ambao ameliweka akilini kwamba mimi yafaa, mimi na mwanangu ni mpe mafundisho ya aina gani, mvulana wangu aishi kivipi na msichana wangu aishi kivipi. Hili hakuna mtu ambaye ameliweka kwenye akili yake. Wajisahau wewe mwenyewe uliambiwa na Mwenyezi Mungu kwenye aya tuliyosoma, ku anfusakum, ziokoeni nafsi zenu. Mwenyezi Mungu hapa anambia ku anfusakum. Mtume sallallahu alaihi wasallam akwambia kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun 'an ra'iyatihi. Kila mmoja ni mlinzi. Kila mmoja ni mchungaji. Na mbele za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakwenda kuulizwa kile ambacho aliwekewa mikononi mwake aende akakichunga, alikichunga kivipi? Ina maana ikiwa ulikichunga vibaya utalipwa wewe mabaya, na ikiwa ulikichunga kwa uzuri Mwenyezi Mungu atakulipa wewe mazuri. Kwa hivyo huna namna akuepukana na masuhulia. Jukumu hili umepawa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, jukumu ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam amelichilia mkazo, lakini wewe umeona kana kwamba wewe huwajibiki kwa jambo lolote. Wewe wajibika mwanao akiwa ameshikwa na bangi, wendo kandhamini. Mwanao ameshikwa na makosa mengine ya kuiba, wendo kandhamini. Lakini kumwekea dhamana ya kumwokoa na majanga haya makubwa, ha akilini kwetu hakuna kabisa. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakwenda kutuuliza mbele يوم المحشر. كيش من يزم سبحانه وتعالى أتوالي لزياتنا كوني آية نجين تومي صلى الله عليه وسلم سما قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه السبل السلام. قد جاءكم من الله, imewailia nyinyi kutoka kwa Mwenyezi Mungu nurun, mwangaza, wa kitabu mubin, na kitabu ambacho ni wazi. Ile kusudiwa kwamba nurun ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kitabu mubin ni Qur'an, ambayo hakuna haja mtu aambiwe kitabu mubin ni kitabu gani. Yahdi bihillahu mani taba aridwana, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amuongoza aloshikana na nuru ya Qur'ani, aloshikana na kumfuasa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subula salam, njia ya usalama, wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nuri biidhnihi. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamtoa kwenye giza ampeleke kwenye mwangaza. Aya mbili ya kwanza tulioeleza, ya pili hii tunayosoma sasa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia yahdi bihi Allah man ittaba ridwana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aongozesha kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa Qur'ani aliyeifuata, subula salam, njia za usalama, wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila nur. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawatoa kwenye giza awapeleke kwenye mwangaza, biidhnihi, kwa ruhusa yao, wa yahdihim ila siratin mustaqim. Mwenyezi Mungu na atawaongoza kwenda kwenye njia ya sawa. Mwenyezi Mungu Aisha tuambia kwa lugha ambayo wengi wetu hatuifahamu, haina maana ya kwamba lugha hii ya Qur'ani imefungana sana ndipo tusifahamu. Hatuna sisi haja kutaka kujua ndipo tusifahamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia yahdi bihi Allahu man ittaba ridwana. Kwa hivyo yule ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamfikisha kwenye miangaza, yule ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamfikisha kwenye barabara ya usawa, yule ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamfikisha kwenye lengo zuri, manitaba aridwana, huli yule alifuata. Kwa hivyo lazima wewe mwenyewe mwanadam ufanye utaratibu wa kuwafuata yale mafundisho uliyotewa, ndipo utafika kwenye usalama. Siwende ukaketi kama ule mvivu ulale chini ya mwembe bila kupanda, ufungwe ndomo, embe lianguke lingie ndomoni. Sivyo hivyo. Hakuna cha bure. Wao wameletewa kitabu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Umeletewa nabii akuchorea barabara kufuata. Sasa wajibu wako ni uifuate ile barabara uliotajwa uliyonyongozeshwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Qur'ani aya hapa yatuonyesha lazima tufuate. Sasa hapa naweza kusema kwamba Qur'ani, aya za Qur'ani, hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam haziwezi kukuongozesha, kukufikisha kwenye lengo linalotakiwa mujarada kwa ni aya na aya fulani ya Qur'an. Ni sharti wende ukaisome Qur'ani. Baada ya kuisoma Qur'ani, umezisoma hadithi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, uweke azima baada ya kuzifahamu kwenda kuzifuata. Sawirisha kama msafiri. Mimi nataka kwenda Dabaso, lakini sijenda. Nikampata mtu anayejua, akanambia lakini huwezi kufika kwa maguu stadi huko. E, sharti mpate nini? Sharti upate gari. A, gari nao mmepata? Mbinu moja. Barabara nzuri, barabara nzuri sana. Barabara gani? Barabara hii. Hii ukiishika moja kwa moja huna kona. Lengo langu mimi nifike wapi? Nifike Dabaso. Barabara imeonyeshwa sikuonyeshwa? Imeonyeshwa. Gari nao. Kisha nketi nisifile gari yangu. Ya hii. Mpaka hapo bwana, hata kama kilomita 100 bwana, kwa gari hii mara moja nitafika mimi. Hakuna wasiwasi wote, nitafika bwana wewe. Gari nao, barabara safi, nitafika sababu gari nao, barabara nao. Keti wimbo nyimbo zako hapo wewe. Mpaka alfajiri. Gari nao, barabara safi. Gari nao, barabara safi. Uniambie itafika? Au paka mpande le gari nipige na moto kisha niende? Ikiwa unaambia pale pale kwa sababu ya kuisifu, nitafika nitakapokwenda, sharti ziwe ni akili za watu ambao walitumia vinywaji fulani au vinukaji fulani. Ndivyo jidhami. Lakini kila mmoja atakwambia sasa utakwenda hapo hapo tu bwana. Qur'ani imekuja, imekuwekea mwongozo, imekuchorea barabara ya kuweza kufika kwenye lengo. Fuata njia fulani, enda kisampuli fulani, utafika mahala fulani. Qur'ani imekuchorea. Na wewe wajibu wako ni ufanye kama vile ilivyokuambia Qur'ani ili uweze kufika unapotaka. Lakini ukiketi tu itakuwa ni kama yule bwana muoga alokwenda kuuziwa upanga mkali. Ule mwenye kuuza upanga, kama kaida ya mtu akiuza chake hataji kombo, akausifu ule upanga, akausifu huu nzi akiketi hapo katika kitu fulani katika kadha kadha kadha, yule baniani taka muoga akaona ameshapata mlinzi. Oza bei gani? Badala kuombea 1000 kwamba 2000. Yule akaona kwamba amepata mlinzi 2000, takuwa sina haja kumlipa. Ala nitaweka uchimeni, takuwa kila siku kinilipa 2000 akautukua. Kaenda kansifia mke wake, ukapanga huu namna ulivyo. Kaenda kaweka para. Sema sasa utatambua mwizi akiingia hapa. Mara mwizi yuangia. Mwizi akiingia kwa kisema na ule panga. Panga shuka kata. Panga shuka chinja. Panga shuka maliza. Mwezi akafungua, akakusanya, akakusanya upanga ukalibaki pale pale, na niombe kajepa wote kafagiwa. Sasa na wewe unasema kwamba Qur'ani kitabu kitukufu. Naam, Qur'ani kitukufu. Qur'ani ni kitabu kadhaa. Naam, ndivyo. Lakini je, umesoma ukakifahamu kilivyo? Umejaribu kusema utaifuata Qur'ani mpaka ikufikishe kwenye malengo? Bado hujaisoma ukaifahamu ilivyo, wala hujaweka kwenye nia yako kutimiza la aina yoyote isipokuwa kusifu kwamba Qur'ani ni tukufu, Qur'ani ni takatifu. Sote tukubali Qur'ani ni tukufu na Qur'ani ni takatifu. Lakini atakaujue kwamba tembe za homa ya malaria, ambazo ni tembe kali sana kuponya magonjwa ya malaria, haziwezi kutibu ndani ya kitupa zikiwe kumezani, mpaka utukue kwanza umeze. Lakini imetabakia pale pale kwenye meza. Useme wacha malaria, mimi siogopi bwana, dawa nao ile mezani. Umeona dawa hizi, ukipiga tembe moja bwana, malaria itangoka yenyewe, wala haipiti tena. Lakini ziko pale pale kwenye meza, hutukui tembe hata moja ukamiza. Kisha mwambie kwamba menunua tembe ziko pale, lakini sijaona uzuri, nasikia tabu vile vile. Bwana umetumia? Sijatumia. Sasa ngoja upoe. Nini leo hujatumia? Enda kafile mbali. Wewe si nje wa kupoa, wewe ni nje wa kufa. Ufai kuishi na ulimwengu. Na sisi na Qur'an. Falqur'anu risalatu samai lil ardh. Qur'ani ni barua ya Mwenyezi Mungu kutoka mbinguni kuja ardhini. Nimeletewa mimi na wewe. Tuisome, tushike na saha zilizoko ndani. Lakini mimi ni kama babangu kwa Ujerumani ambeletea barua kwa lugha ya Kijerumani. Mimi sijui Kijerumani, nikaitukua barua, nikaifungua, nikaiundia fremu mzuri ya rangi ya dhahabu ya kuvutia, kisha nikaweka pale. Ajao, umeona barua hii? Beteba bangu hii. Imeandikwa nini? Sijui lolote liliandika. Maana kama ndiko kwa Kijerumani. Kama mnaambia utafridika kwa barua ile, utafridika nayo. Na sisi ndio tunaoenda na mafundisho ya Qur'ani. Ndipo tukasikilia hivi tulivyo. Kwa hivi wakati tuenda safari, tuenda safari mahala fulani, tuataka tufike kule tunapokwenda, kwanza lazima tujue njia ya kutufikishia huko. Baada ya kujua njia ya kutufikisha, na sisi wenyewe tunyue hatua twende. Ikiwa ni ya maguu, twende kwa maguu. Ikiwa ni ya gari, tupande gari. Ikiwa ni ya boti, tupande boti, ndipo tutafika. Lakini tukiketi kitandani na kusema asi mbali, tutafika tu. Wacha twende hivi hivi, tutafika. Wewe hujaenda ukatizie bwana. Na sisi hatujaenda mpaka sasa kwenye Qur'ani, ili tuweze kutaka kuyahakikisha yale tulioambiwa na Mwenyezi Mungu, yale tulioelezwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ili tuyatumie yaweze kutufikisha pale tunapotaka kufika. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuelezea tena, kama kwamba Mwenyezi Mungu atuamsha kutoka kwenye usingizi mzito ambao tumelala, kwenye sura ambao tumezoea kuwasomea ndugu zetu ikiwa wako katika safari yao ya mwisho kutoka ulimwenguni kwenda kwingine, ambao atakatufanya bidii sasa tuwasomee na wengine ambao bado hawajakufa kifo kile cha kuondoka hapa kupelekwa kaburi la mchangani, ambao tutembea lakini tunkufa. Kwenye sura ya Yasin, Mwenyezi Mungu amwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, innama tunziru man ittaba'a dhikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaibi fabashiru bimaghfiratin wa ajrin karim. amwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama tunziru, wewe hofisha, manitabaa dhikra, mwenye kufuata Qur'ani, wa khashiya ar-rahmana bil ghaib, na akamuogopa Mwenyezi Mungu kwa ghaibe, fabashiru bimaghfiratin wa ajrin karim, mbashirie msamaha na malipo makubwa. Nani? Manitabaa dhikra wa khashiya ar-rahmana, yule ndiye ambaye atanufaika kwa kuhadharishwa na Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini yule ambaye hana haja, hajaona kwamba ni dharura kuyafuata yaloletwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ina maana ya kwamba bado hajakubali kuifuata barabara aliyochorewa. Qur'ani na hadithi za bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni minara ya kukuongoza wewe mwanadamu ili ufike kwenye maslaha, ufike kwenye mafanikio. Wewe watembea kwa kiboti chako usiku, umeiona taa yakwambia epuka, wewe ukasema ah, waache bwana wewe, nitapita hapo hapo. Usiepuke ukaenda ukapita ukapanda mwamba au kadhama wanda umunani kisha. Nakumbuka kinyanya kimoja kwa sehemu za Mombasa pale, ametukuliwa na mjukuu wake, wakenda wenda mahala wana haraka, kipita mahala pata hizi za barabarani, katoka cha nyekundu ule akasimamisha gari na magari mengine, saa nyingine wanautiriri, akabisi twende bwana, akaomba taa. Na huzi wili wanatatu wate mashuletu kwa sababu bata. Kwake ule kijinyanya akaona makosa mno mtu mwenye akili kusimamishwa na taa. Takapite aende, hakuna habari ya traffic, hakuna habari ya lolote. Yule kijana akajaribu kumkinaisha, na nyanya naye akawa ameshika lile lile lake. Amba ah, sineleze mimi ah, angia kilini huko kule kusimama kwenye sharia ya jambo fulani kwa nyanya imekuwa makosa. Sasa gari leo itapita, mkasa ukatokea, alokugonga na makosa gani? Na wewe hufai kushtakiwa, hasara utakuwa umepata, gari yako kuna na kufa, zote ni hasara. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuweka kwenye muongozo na utaratibu, amechochorea ramani ya sisi namna ya kusafiri ili tuweze kufika salama kule tunapokwenda. Uislamu huu ambao sisi wenyewe Waislamu hatujui kima cha Uislamu, lakini kima cha Uislamu, maana ya Uislamu, azi ya Uislamu, fakhri ya Uislamu imejulikana na watu ambao si Waislamu, walivyokwenda wakausoma Uislamu vile ulivyo. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alileta mafundisho ya kiaina gani? Masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam waliupokea Uislamu kivipi? Bakaweza kufahamu ile kwamba mtu atapiga shahada baada ya hapo au ataata kupiga shahada baada ya hapo? Haya mangine ni kama alivyosema na shairi mmoja aliyoimba, innal huda hudaka wa ayatuka nurun tahdi biha man tashao, uongofu ni wako wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa ayatuka nurun, aya zako ni nuru, tahdi biha man tashao, wa muongoza unayemtaka kwa nuru zako. Ikiwa ni mtu tu kuongoka kwa kujua Uislamu kwamba ni dini ya sawa, angeongoka Abu Talib ambaye ni mlezi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad aliopewa utume, aloyete miangaza yote hii, alikuwa kiishi kwa Abu Talib. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Wewe huwezi kumuongoza anataka Muhammad, lakini Mwenyezi Mungu ndiye anayemuongoza anayemtaka. Shika maneno haya yalozungumzwa na mwanafalsafa wa Kiingereza Bernard Shaw, sijui kale Bernard Shaw, ambaye ni mwandishi mashuhuri ulimwenguni, asema لقد كان دين محمد موضع تقدير سام لما ينطوي عليه من حيوية مدهشة وإنه الدين الواجب الذي له ملكة الهضم لأطوار الحياة المختلفة وأرى واجبا أن يدعى محمد منقذ الإنسانية أسمى dini ya Muhammad ni dini ambao ilikuwa na heshima ya kiwango cha juu kulingana na mafundisho ambao yamshutua mtu yaliyoko kwenye dini ya Uislamu. Ni dini Uislamu ambao una uwezo wa kupambana na kila matokeo ya kimaisha ulimwenguni. Naona ni wajibu Muhammad aitwe ndiye mwokozi wa ubinadamu. Si Muislamu. Walakin al-haqq antaqahu. Haki ndio ilomfanya atamke aloyatamka, pamoja na kwamba yeye mwenyewe si Muislamu wala hakusilimu. Lakini anaizungumzia nini? Aizungumzia na yalokuwa wakati Waislamu walipokubali kuyapokea waloletewa kwenye Qur'ani na kwenye hadithi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wale waliona kwamba ni udharura tuyapokee yaloletwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yote. Tusiyapokee kima neno, tuyapokee kima neno na kwa vitendo. Sisi tuwapokea kima neno, lakini hatuwapokee kilichoandikwa. Hapo tuko tofautiana. Kwa hivyo leo tutayapokea kwa vitendo, ina maana twaweza kuyabadilisha maovu ambayo twayaona na kuweza kufika kwenye lengo sahihi ambalo tulikusudia. Kila mmoja ahisi kwamba ana uwajibu kwa yule ambaye uko chini ya mikono yake. Naposema kila mmoja, watu 15 watamu waamua kwamba mimi nina wajibu wa kufanya jambo kadhaa. Kumi wakiamua, mabadiliko yao yatapatikana, kwa sababu kila mmoja ataathir aliyoko jirani yake. Lazima kupatikane kusaidiana baina ya baba na mama, kupatikane watu kusaidiana nyumba na madrasa, nyumba na msikiti, ili tuweze kufuata mchango wa mwisho wa barabara kuweza kuchangia katika maslaha. Lau tutafanya hivyo tuweza kufikia. Na wakumbushi tuliosema wiki iliyotangulia, hii anti iliyoko nyumbani na uncle tulikuwa hachuna, tulikuwa ni abaya, ni abawa, lakini imepandwa ikapandwa ikapandwa mpaka ikani ikamea. Leo hakuna mwana sokajui anti, hata kile kijinyanya tajua anti nini. Ilikuwa je tukafika pale? Tulikwenda kidogo kidogo kidogo kidogo mpaka tukafika. Na tukibadilisha, tukisema Churudi nyuma kwa tulipotoka, kidogo kidogo rudi nyume kinyume nyume tu. Kidogo kidogo mara tambaye bwana upita wewe. Sema kumbe mmefika. Jambo lolote ni kujaribu. Tukisema haiwezekani hakuna litakalokuwezekana. Kwa hivyo tuna lazima kwa upande wa walimu wachangie upande wao, wazazi wachangie kwa upande wao. Kumbukeni hikma inayosema kwamba kama yakunil murabbi yakunil murabba, kama yakunil murabbi yakunil murabba, vile atakavyokuwa mlezi ndivyo kitakavyokuwa chenye kulelewa, vile itakavyokuwa madrasa, atakavyokuwa mwalimu madrasa ndivyo itakavyokuwa madrasa yake, na ndivyo atakavyokuwa kijana. Kijana hatotoka katika hali ile. Lakini sasa muangalie kijana ambaye ndani ya nyumba hasikii lugha nzuri, ataweza kuipata barabarani? Na barabara zetu ni hivi vilivyo. Ina maana akiweko nyumbani lugha ni mbaya, akiweko barabarani lugha ni mbaya. Ni yeye mmoja, akija madrasa kuna nakundi, na wao wale ndio lugha ambao wamepokea barabarani, wamepokea kwa wazazi wao. Je, lugha ya madrasa itakuwa lugha gani? Samahani, saa ingine hulazimika kidogo tuende katika uwazi, ili kobe tumite kobe na kasa tumite kasa, pangine ndipo mambo atakapoeleweka. Angalia ndani ya majumba yetu, shoga, sinacho shoga, malaya, hizi ndizo na matukano mengine, maapizo manakoneka, ndizo lugha ambazo vijana wazisikia nyumbani. Hutoka nao nyumbani, atatoka nao lugha hii nyumbani kwangu, atakwenda ieleza nje, na madarasa lugha itakuwa ni vile vile. Sasa kijana ana masaa kidogo, atachukua madrasa. Kijana ana masaa na yave atakaokuwa, atamaliza nyumbani, na lugha anayosikia nyumbani ni hiyo. Anapo kwako barabarani, pale amekwenda kuteka kuteza gololi, pale amekwenda na mtezo fulani, lugha ni ile ile. Sasa je, mwana kijana kama yule katika akili yake kutaingia nini? Kwa tarajiwa tena usawa, mata yastaqimu dhillu wal udu awaju, kivuli kitasimama sawa lini na kijiti ambacho kina kivuli kikiwa kina kijongo? Lakini Uislamu mpaka sasa waweza kumlea kijana mpaka akaweza kuibadilisha jamii, akawa ni kijana mwema katika jamii ambayo ni njema. Wewe shair asema, shahida al-anamu bifadlihi hatta al-ida wal-fadlu ma shahidat bihi al-a'da. Asema shahida al-anamu bifadlihi hatta al-ida, wanadamu wamekubali, wametoa ushahidi kulingana na fadhila za Uislamu, hatta al-ida, hata maadui vile vile wametoka ushahidi ya kwamba Uislamu ni dini ya sawa. Wal fadlu ma shahidat bihi al-a'da'u, na ubora ni ushahidi wa adui. Wewe mtu adui yako, Mungu asijalie mmoja wetu ameshtakiwa, na shahidi yake ni ule adui yake, ukaambua adui yako ndiye atake kutoka ushahidi, asema ule kweli aweza kunitokea hivi ushahidi? Na akiuliza akasema, mimi usimpendi huu, huu ni adui kwangu mimi, lakini hili mesingiziwa, huu ndo shahidi bora. Sasa tofauti, Mtume sallallahu alaihi wasallam ana misahafu aloichapisha. Wakati alipokuwa kwa hai zaidi ya misahafu 100, zaidi ya misahafu 1000 ndio misahafu aloichapisha bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini misahafu ya bwana mtume haikuandikwa kwa wino huu ambao sisi tunaujua, wala haikuandikwa kwenye makaratasi haya ambao sisi tunayajua kwamba ndio tunaochapishia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misahafu yake aliyochapisha aliandika kwenye nyoyo za masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, mtapisha kwenye makaratasi. Kila sahaba mmoja akawa ni Qur'ani yatembea. Yeye mwenyewe mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Qur'ani yatembea. Masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Qur'ani yatembea. Ndio misahafu iliyotapishwa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi leo hapa ulimwenguni tuna misahafu mingapi? Nani waweza kunipa idadi ya misahafu iliyoko hapa? Mbona unajua? Ah? Ajui. Na ukitaka kujua misafu ya watamu wake mingapi? Kwamba amenipa barua. Ina maana huwezi kuifahamu mingapi. Enda na katika kijiji ambacho ni kidogo sana lakini kiwe na Waislamu. Ni kidogo kuliko watamu lakini wako Waislamu. Uwaulize Waislamu wale, kwani hapa mna misafu mingapi? Taweza kupa hesabu? Hawezi kukupa hesabu. Misahafu, hadithi za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, vitabu vilivyoandikwa za kutuongozesha za kila aina, kwetu zimetapakaa kila mahala. Lakini je, zimeweza kuhakikisha nini? Liko zuri ambalo limepatikana mpaka sasa kwetu sisi Waislamu? Piga hesabu ya masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka kufa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masahaba walikuwa ni wangapi? Masahaba wakati wa Saidina Abu Bakar walikuwa ni wangapi? Masahaba wakati wa Umar mpaka wakati wa Saidina Ali walikuwa masahaba ni wangapi? Tuweza kufika kwenye hesabu. Lakini waweza kusikilia ungi ambao tunao sisi hivi sasa? Hivi sasa sisi ni wangapi? Tuko karibu miliari wa nusu Waislamu kila mara. Lakini je, wale ambao walikuwa ni kidogo walihakikisha mangapi katika huu ulimwengu? Na sisi ambao ni wengi tumehakikisha nini? Falibra laysa fil kammi walakin al ibra fil kaifi. Mazingatiwa hayazingatiwi kwenye idadi, sisi ni wangapi, ni namba ngapi, hili halina mazingatio. Mkiwa ni wengi walakin nakum ghusaka ghusaisin, lakini mazingatiwa ni kwamba je, sisi chuko vipi na wale walikuwa vipi? Sisi ni wengi kwa idadi, lakini sio aina ya watu walivyotakiwa na Mwenyezi Mungu. Wale walikuwa ni vile ambavyo walivyotakiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo tusiangalie namba, tujiangalie tulivyo. Mungu atubariki kwa haya matata, atuwezeshe kuyamaliza ikiwa tutaweza kuyamaliza, lakini ni marefu na ambapo hakiwezekani chote, hatuseme kimbiliwe na kile nusu. Allahumma afina wa tufina wa fadhna wal muslimin. Allahumma kfina wa iyyahum sharra masaib ad-dunya wad-din. Allahumma ajib bi farajika alaina wa ala kafati al-muslimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sasa ikiwa mmesahau nikumbushe toka mwanzo. Ah, bismillah. Lakini msi receive nyingi zi. Naam. Hiyo kuna swali moja mbili. Sikuwavunda moyo, mkuvatia moyo kwamba tuwe kama wale, na ikiwa tutakuwa kama wale, basi sisi tutaweza kufikiria mbali zaidi, kwa sababu sisi ni wengi. Lakini ukiangalia Waislamu wana kila nguvu. Leo leo nitakwambia, angalia ramani ya ulimwengu. Utakuta katika ramani ya ulimwengu miji au nchi ambazo ni za Kiislamu ndizo zenye bandari nyingi, tena bandari za maana. Ina maana lao Waislamu kwa pamoja kwao wakasema kwamba bandari zao zote watazifunga, hawa watakufa. Leo kiutajiri hakuna ambaye anaweza kusema kwamba nchi za Kiislamu zitajiri. Vita na balaa zilizoko ni kwa sababu ya utajiri wa nchi za Kiislamu, za kiwezo ule utajiri wao kutumia kisawa sawa kama unavyotakiwa. Kisha mjambo. Kwa hivyo ninaposema hivyo, Bwana Ahmadi, huwa bado sijawavunda moyo nikisema kwamba sisi ni wengi, ni jambo la kututia moyo. Wewe kumbe sisi ni wengi, ah? Ah, kila mmoja atafurahi. Wengi sisi Islamu hapa ni Mungu, basi tudharau bwana. Dharau. Ungi tunao. Lakini je, kwa nini? Ni kwa sababu tuna makosa. Wewe Ahmadi kweli waweza hapa kukangia kama nyuki 100 hapa msikitini, na wakaamua kutuchafuna hapa. Tasikiza hango na nene kuniaga, utaniaga hao, utaniaga utaniaga kwa stadi ya kukatiki hapo, wana watu kambio tu na nkijidudu kama iti. Lakini walikuwa na nguvu ya kututoa hapa msikitini, basho na akili zetu tuweza kuchengeza dawa za kubaua mkitu gani. Mengi nishika hivi pap mtamua. Lakini angalia, ni jambo gani liloweza kuwafanya nyuki wawe watakuwa ni hatari, waweza kumua binadamu, waweza kumua punda, pengine waweza kumua na ndovu. Wakiamua kwa itifaki ni kumpiga kwenye sehemu za mato tu, ndovu takosa mato, tanguka. Kitu gani kilofanya wewe kalifu? Umoja. Umoja. Je, Waislamu walohamasishwa na dini yao waende kwenye umoja, wamekwenda kwenye umoja? Wakwenda kwenye umoja. Si Waislamu wa watamu kuwa ndio walokosa umoja peke yao, Waislamu wa ulimwengu mahala walipo, hakuna Waislamu ambao wameungana wana umoja. Hichi nkifungu kimoja tu kiangalie walivyokikosea Waislamu, pamoja na kwamba sheria ya Kiislamu waambiwa mtu ambaye ataka kuja kuvunda umoja wa Kiislamu atukuliwe hatua mzito ili asiweze kuvunda umoja wa Kiislamu. Uko hapo umoja wa Kiislamu? Sasa ukiangalia na mangine kila mahala, sisi Waislamu utaona tumefeli kisampuli hii au nyingine, kila mahala tumefeli, tumewachana na mafundisho ya Uislamu. Kwa hivyo sikukuvunza moyo Bwana Ahmadi, mmekutia moyo kwamba atakachojaribu chuveni waislamu kama namna tulivyotakiwa. Huyu bwana aliyozungumzia hivi sasa, huu Mwingereza show, kuna maneno mengine aliyozungumza kuhusu Uislamu. Asema Mashariki ya Kati kuna waislamu lakini hakuna Uislamu. Huku kwetu kuna Uislamu lakini hakuna waislamu. Tofauti kwamba Mashariki ya Kati kuna waislamu lakini hakuna Uislamu ni kwamba walioko Mashariki ya Kati wenyewe hujiita waislamu lakini mafundisho ya Kiislamu hawana. Huku kwetu mafundisho ya Kiislamu yako, limepungua sisi wenyewe kujiita waislamu. Hatujaita waislamu na hatuwezi kujiita waislamu mpaka sema shahada la ilaha illallah. Sisi hatujasema shahada la ilaha illallah. Kwa hivyo tuwe ni waislamu kama namna tulivyotakiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Bismillah. Leo sisi hapa wazazi tunapata msikitini, tunatoa watoto wote kwenda kupeleka ndani ya kanisa, wanasoma kanisa. Kamati wenyewe hiyo ndio kusimamia hao watoto ndani ya kanisa, ni Waislamu, ni watoto wetu. Yesu atasimamia kwa kuzungumza na shirika. Na tuseme tu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tuseme inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Na tunaongoza hapa. Bismillah. Ah. Hili ni suala ya kwamba wazazi watakawawe na msimamo. Hatokuya yoyote nyumbani kwangu kwamba mwanao tutamtukua aende akasome kwenye shule yangu ikiwa mama mwenyewe mzazi sitaki. Kijana atakwenda shule fulani kwa kutaka mimi mwenyewe mzazi, na ambaye yuaona kwamba yule kijana kwamba afunga mato wakati wa kuomba si lolote, ina maana ya kwamba bado hajaelewa na mambo huendeshwa kivipi. Hawa sehemu za Isiolo walipoanza kuingia, walikuwa wakimtukua mtu, wakimpa kazi kwa mshahara mkubwa, kazi yake awe ni kufagia kanisani. Akipewa mshahara mkubwa zaidi atakakupata mahala pangine. Lengo ni nini? Lengo ni kwamba huyu kwa kuwa takuwa akiona msalaba kila wakati, akiona lile ibada kila wakati, katika roho yake kule kuitukia hii ibada na kutukia msalaba itakosa nguvu kwa muda wa miaka fulani. Ikikosa nguvu itakuwa ndio upesi zizi kutaka kumtoa katika Uislamu kumtia katika Ukristo. Kuna Waislamu kadha wa kadha ambao wamecheleza kwa kuajiriwa kazi hivi hivi makanisani. Sasa kijana ambaye uko na safi awe atawekewa utaratibu huo mpaka amalize shule ya msingi, mwafikiri atakwenda sekondari akiwa Muislamu? Kuna kitu wanasiasa, hasa wakati kulipokuwa kuna mapambano baina ya komunisti na siasa nyingine za kiuchumi, kwamba watu watakawaende wakaoshwe mabongo ili waweze kukubali fikra mpya, na sisi huko ni kuosha mabongo, ambaye yeye mwenyewe hajatambua au amekubali aende akaoshe bongo lake, kila la Uislamu litoke liwashe ubongo wa mwanawe, atolewe kila la Uislamu kisha awe kwa vitu vingine, ni khiari yake, hatuwezi kumlazimisha mtu. Lakini wazazi afaa wawe na msimamo na waweze kuamua, kwa sababu hakuna mtu atakuja kukuambia wewe mtoe mwanao kwa lazima. Asha, kwa nini sisi hatuwezi kuwalazimisha wao wasome dini yetu, wao wawe nao lazima? Kwa nini wewe mzazi huu Uislamu kwako siwe na heshima? Ataka watu wawe na msimamo kuhusu na vijana kwenda huko, wawe na msimamo kuhusu na wale wazazi ambao hawataki kuja Uislamu, vile vile lazima tuwe na msimamo nao. Tutaishi na wao kivipi? Sasa pia walango pia kabla sijasema kidogo, dakika mbili tupate, kwa sababu wana wafadhili wengine wanataka kuleta sekondari hapo hapo na wajenge makao ya mayatima. Yaani mtu akiingia huko asitoke tena mpaka atoke na msalaba. Kuna wazazi hapa wana watoto wao wafikiria maneno ni kuitwa hiyo ni kampeni. Tuende katika swali langu la pili, maumbile ya kuwalea watoto kama ulivyosema. Kwa mfano mtoto hajabadilika, maumbile ya nyumbani ni yale uliyosema, kutukana, kuwapiza, John, kukaribia mtoto, yani maumbile ya hapo nyumbani yamekuwa sambulio. Yule mtoto hajabadilika, je, mzazi wa hana madhambi makubwa? Ana madhambi makubwa. Yeye ataka amuongozeshe kijana kwenda katika mazuri, awe atamuongozesha kwenda kwenye pabaya, kisha bwana Ali unaambia kwamba hana madhambi, ana makubwa, kwa sababu kupanda mbegu baya. Ile bangi si makosa kwa anayevuta tu, na yule anayelima pia ana makosa, na hao wapanda mbegu hiyo. Lakini tujaribu kurakibisha, maanake kila siku mambo yaliyotuzunguka hatujui hata mahala pa kuanza, tuanze upande gani, tuanze upande gani. Tukiangalia malezi ya nyumbani, mara tuko na hayo mambo ya kujengewa misalaba ndani ya majumba. Sallallahu alaihi wasallam. Ustadhi, na hizi kingine ambacho kwamba ni hatari, hizi plani za mipira ambao kwamba kila mmoja na sisi, kila mmoja na timu yake, ndio kwamba tuwaipende. Ni ibada nyingine. Kila mahala msalaba umeingia. Ukiangalia hata katika kofia tunazovaa, ukiangalia mipira tunaweka nyumbani, pazia, kila mahala wameweka athari zao. Watuchukue kidogo kidogo. Hadha ghazul fikri. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma afina wa tufina. Sawa, imekwisha. Mada? Yule ambaye aliamua kusoma Uislamu na akaona ndio haki kwenye Uislamu. Moja kwanza nilikuwa niulize kule kusoma kwa Uislamu na kwa nini kwa Mwenyezi Mungu hapana chochote cha kuwa Muislamu? Kwa chochote. Kule kusoma nilikuwa niulizia ni kuhusu sisi hapa kwa mtu wa Uislamu na kwa nini tunafanya chochote cha Uislamu pengine kusoma ama kufanya jambo lolote lile. Ni bora kwa kujua, lakini si bora kwamba atakuwa na heshima kwa Mwenyezi Mungu kuliko sisi. Hata usifanye chochote, wewe wabeba shahadatu la ilaha illa Allah, sawa na mtu ambaye hata shahadatu la ilaha illa Allah kusema amesoma la maana, lakini hawezi kuwa na maana ikiwa yeye hakutemka shahada. Ha? Sasa tukimfufua tutamuuliza swali hilo. Shakura.